Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Shalom. Shalom luisteraars, welkom bij Leerhuis Radio Israël. Deze week wordt gelezen de parasha Vayechi. De parasha is genoemd naar het eerste woord van het begin. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim sheva esre shana. En hij leefde, Jacob, in het land Egypte 17 jaar. Parasha is de laatste van Bereshit, oftewel Genesis. En wel vanaf Genesis 47 vers 28 tot en met Genesis 50 vers 26. De Haftara-lezing is uit 1 Koningen 2 vers 1 tot 12 en gaat over heel toepasselijk de laatste woorden die de stervende koning David richtte tot zijn opvolger Shlomo. De lezing uit Habarit Gadasha is uit Lucas 4 vers 31 tot 5 vers 11. Yeshua verlost op Shabbat in de synagoge een man van een onreine geest. Hij geneest de schoonmoeder van Simon van koorts en op zijn aanwijzing vangen Simon en zijn collega's later een enorme hoeveelheid vissen. Jacob voelt dat zijn levenseinde nadert. 147 jaar is hij geworden en de laatste 17 jaar heeft hij in Egypte gewoond. Jacob wil, voor hij sterft, nog een aantal zaken geregeld hebben en daarom roept hij om zijn zoon Jozef. Rashi zegt hierover, omdat hij, Jozef, alleen de macht heeft om de laatste wensen van Jacob uit te voeren. Jacob heeft nog een aantal zaken te regelen en de dingen te zeggen tegen zijn zonen. En wat hij te zeggen heeft zijn geen loze woorden. Ze gaan het hele latere volk Israël aan en hun strekking is tot op de huidige dag. Life is a mountain we must climb. We don't have forever, just the time he gives us. Get to the top if you can. This is the challenge of man. Yes, you might fall and tumble down. Sometimes that happens when you dare. Knowing you, my child, you'll pick yourself up, start again from there. Keep climbing, don't let nothing stand in your way. Attention to what they say. Up is where you wanna go. It's dark and lonely down below. Keep fighting. This is one fight you won't regret. Keep believing. You've got what it takes. Now don't forget. Als Jozef bij zijn vader verschijnt, dan vraagt deze hem om zijn hand onder of op diens heup te leggen, om hem goedertierenheid en trouw te bewijzen. Het is een manier om een eed af te leggen die we eerder zagen in Genesis 24 vers 2, toen Abraham zijn knecht liet zweren om een vrouw voor Yitzchak te zoeken in het land van zijn voorvaderen. Jacob laat Jozef zweren te zorgen dat zijn lichaam niet zal worden begraven in Egypte, maar in het graf van zijn vader en grootvader te Canaan. De reden hiervoor is door de rabbijnen verschillend becommentarieerd. Obadja Sforno geeft aan dat Jacob bang zou zijn geweest dat als eenmaal zijn lichaam, zij tijdelijk, in een kist in Egypte zou liggen, de Egyptenaren het zouden verbieden om zijn lichaam te vervoeren. Rashi daarentegen wijst naar de noodzaak van het begraven liggen in het heilige land, met het oog op de wederopstanding. Hoe het ook zij, Jozef maakte er geen punt van. Hij zegt eenvoudig toe dat hij zou doen zoals Jacob hem had gezegd. Enige tijd later hoorde Jozef dat zijn vader ziek was. Hij besefte dat de dag van Jacobs sterven aanstaande was en dan nam zijn twee zonen, Manasse en Ephraim, met zich en ging naar zijn vader toe. Toen Jozef het vertrek van zijn vader binnenkwam, sprak deze de merkwaardige woorden van Genesis 48 vers 3 tot 5. God de Almachtige is mij verschenen te Loets in het land Canaan en heeft mij gezegend. En hij heeft tot mij gezegd, zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. En ik zal aan uw zaad na u dit land tot een eeuwige bezitting geven. Nu dan, uw twee zonen, die u in het Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn van mij. Efraïm en Manasse zullen van mij zijn als Ruben en Simeon. Jacob refereerde hier aan de tweede verschijning van de eeuwige aan hem te Loets, het latere Bethel. We hebben dit gelezen in Genesis 35 vers 11 en 12. De woorden nu dan, Hebreeuws, we ata, slaan op de laatste woorden van vers 4. Ik zal aan uw zaad na u dit land tot een eeuwige bezitting geven. De rabbijnen leggen dit als volgt uit. Aangezien God mij dit land heeft beloofd, kan ik het geven aan wie ik wil. Ik benoem jou als mijn eerstgeborene om hierin een dubbele portie te ontvangen door jouw twee zonen als mijn eigen zonen te erkennen. Letterlijk stelt hij hen in die positie door te verklaren, Efraïm en Manasje zijn van mij, als Reuven, Ruben en Simeon. Hij zei niet als Jozef en Benjamin, wat logischer zou zijn geweest als de twee zonen die uit Rachel zijn voortgekomen, maar hij benoemt hen als zijn eigen twee eerste zonen in de plaats van Reuven en Simeon. Hij bevestigt deze positie aan Jozef nogmaals in vers 22 als ze hem een deel meer toezegt dan zijn broers. Jacob geeft nog een reden aan waarom hij voor deze bevoordeling kiest. Hij noemt Rachels plotselinge sterven onderweg in het land Kanaan naar Efrat. Mogelijk wilde hij haar op deze manier eer bewijzen. En dan komt die merkwaardige handeling wanneer Jacob de twee zonen van Jozef zegent. Net als zijn vader Yitzchak was Jacob zeer slechtziende op zijn oude dag. Hij kon nog wel zien dat er mensen bij Jozef aanwezig waren, maar zijn zicht was zo slecht dat hij Manasje en Efraïm niet kon herkennen. Nadat Jacob de twee zonen van Jozef had omhelst en gekust, stelde Jozef de beide zonen voor de zegening op in de juiste plaats, Manasje rechts van hem en Efraïm links van hem, want zo was het juist in Jozefs ogen. De eerstgeborene rechts van zijn vader en Efraïm de tweede links van hem. Want zo hoorde het te gaan volgens Jozef, volgens de traditie van het land, of wellicht de traditie van de familie. Maar dan doet Jacob iets totaal onverwachts. Hij kruist de handen en legt zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm en zijn linkerhand op het hoofd van Manasje, daarmee de zegen voor de eerstgeborene aan Efraïm gevend en niet aan Manasje. Jozef denkt dat zijn vader zich vergist en wil hem, heel begrijpelijk, corrigeren. Maar Jacob laat zien over een geestelijk scherp inzicht te beschikken. Jozef denkt op een hele menselijke wijze. Jacob blijkt zich echter op een spiritueel hoog niveau te bevinden. Zijn menselijk oog mag dan niet scherp meer zien. Zijn geestesoog ziet heel scherp. Het ziet de dingen die van Gods wegen zijn en hij handelt dienovereenkomstig. De woorden waarmee Jacob, Jozef en diens beide zonen zegent zijn gedenkwaardig. Hij noemt de God van zijn vaderen, Abraham en Yitzchak, zijn herder. En hij spreekt de bede uit dat die God de jongens zal zegenen, zodat door hen zijn naam en de naam van zijn vader Abraham en Yitzchak genoemd zal blijven en zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen. Volgens Rabbi Ezra betekent dit dat heel Israël met de naam Efraïm en Jozef genoemd mag worden. Iets wat we in de Tenach ook meerdere malen tegenkomen, wanneer Israël met Efraïm wordt vereenzelvigd. Voorbeelden daarvan vinden we in Jeremia 31 vers 9b en vers 20, waarin de eeuwige spreekt over Efraïm als een dierbare zoon, zijn geliefd kind. Een heel treffend voorbeeld vinden we in Ezekiel 37 vers 16, waar Ezekiel twee stukken hout moet nemen, één voor Jehuda, Juda en één voor Jozef. Dat is het stuk hout van Efraïm en van heel het huis van Israël, zijn metgezellen. Dan moet Ezekiel die twee stukken hout in één hand nemen en ze aldus verenigen, daarmee de hereniging van Juda en Israël in de toekomst uitbeeldend. En dat is precies wat we in onze dagen zien gebeuren. De stammen Israëls komen thuis, van over de gehele wereld maken zij Elia, trekken ze op naar het land dat God hen voor eeuwig beloofd had. Efraïm, Israël, komt thuis. Melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech, melech Het moment is gekomen dat Jacob gaat sterven. Hij laat zijn zonen komen en spreekt hen toe met de woorden uit Genesis 49 vers 1. Verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Ik heb u dit voorgelezen uit de Statenvertaling. De vertalers hebben dit door de jaren heen op verschillende manieren vertaald, waardoor de betekenis wat verloren is gegaan. De herziene Statenvertaling vertaalt de navolgende dagen met later tijd. De Nieuwe Bijbelvertaling en de Groot Nieuwsbijbel allebei met de toekomst. In het Hebreeuws staat er Be'acharit Hayamim. Letterlijk vertaald, in de laatste van de dagen, of zoals de Narendse Bijbel heel mooi vertaalt, in het laatste der dagen. Dit is een sleutelwoord in het Tenach. Als we deze woorden tegenkomen, gaat het meestal over de eindtijd, over de tijd van de Mashiach. En zo mogen we de woorden die Jacob tot zijn zonen gaat richten ook zeker verstaan. Ze gaan niet alleen over wat zijn zonen in de toekomst gaat overkomen, maar vooral over wat er met het volk dat uit hen voortkomt gaat gebeuren. Niet alleen in de nabije toekomst, maar vooral ook in de eindtijd, de tijd van de Mashiach. Het zijn geen woorden van zegen die Jacob tot zijn zonen richt. Het zijn profetische woorden. Jacob is stervende, maar feitelijk bevindt hij zich op dit moment op het hoogtepunt van zijn geestelijke leven. Wat een groot verschil met zijn vader Yitzchak, die op bed lag en dacht te gaan sterven en alleen maar aan wildbraad kon denken, maar die, nadat hij zijn zonen had gezegend, nog vele jaren bleef leven. Toch staat er in vers 28 dat Jacob hen zegende, elk met een eigen zegen. Rabbi Ezra schreef hierover dat Jacob hen zonen degelijk zegende, maar dat die zegen niet is opgeschreven. Jacob noemt Reuven, zijn eerstgeborene, zijn kracht en de eerste vrucht van zijn mannelijkheid. Reuven is de eerstgeborene naar de natuur, zoals ook Kain de eerstgeborene was van Adam en Chava, de voortreffelijkste in hoogheid en kracht, maar onstuimig als water, duidend op geestelijke instabiliteit, gevoelig voor ontucht die hij pleegde met de bijvrouw van zijn vader. Reuven is een beeld van het natuurlijke Israël, zoals dat door de geschiedenis van het volk heen zichtbaar is geworden, denkend aan de vele zonden die het gepleegd heeft, het gouden kalf, de vele afgoden die het later heeft gediend onder de richters, maar vooral nadat Israël zich van Juda had afgescheiden onder Jerobeam en latere koningen. Afgodendienst waarbij ontucht een grote rol speelde. Reuven is niet langer de voortreffelijkste. Ook Simeon en Levi typeren het natuurlijke Israël. Hun gewelddadigheid wordt hier genoemd. Reden waarom Jacob zich duidelijk van hen distantieert. Hij wil niet deelnemen aan hun geheim overleg. Feitelijk zegt hij, wat jullie van plan zijn, daar wil ik niets mee te maken hebben. Jacob legt hier het verband met de slachting die Simeon en Levi onder de inwoners van Sichem hebben aangericht, nadat Sichem zich had vergrepen aan hun zuster Dina. Volgens Rashi slaat hun gewelddadigheid ook op het plan om Jozef om te brengen, zoals te lezen is in Genesis 37 vers 19 en 20. Rashi meent dat alleen Simeon en Levi hiervoor in aanmerking komen omdat Reuven en Jehuda er tegen waren, de zonen van de slavinnen eerder vriendelijk optrokken met Jozef, zoals in Genesis 37 vers 2 te lezen is, en Issachar en Zebulon zouden volgens hem nooit voor hun oudere broers gesproken hebben. In dit verband is het ook belangrijk na te gaan hoe nazaten van Levi en Simeon zich gedragen hebben. In Numeri 16 vers 1 was het de Leviet Korach die in opstand kwam tegen Moshe, en in Numeri 25 vers 14 kunnen we lezen hoe een Simeoniet, genaamd Zimri, zich niets aantrok van het berouw van het volk en heel opstandig en openlijk een heidense vrouw in zijn tent bracht om ontucht met haar te plegen. Zowel Simeon als Levi zullen door Jacob over Israël worden verspreid. Dit is later ook gebeurd. Levi heeft geen erfdeel gekregen in het land Canaan, behalve de Levitische steden die het kreeg toegewezen om in te wonen. Het erfdeel van Simeon was geheel omsloten door dat van Jehuda en was er feitelijk in opgegaan. Hoe heel anders zijn de woorden die Jacob in vers 8 spreekt tegen Jehuda. Zijn naam betekent lof of lofprijzing. Zijn broers zullen hem loven, ze zullen zich voor hem buigen. Zijn hand zal zijn op de nek van zijn vijanden. Alle woorden die Jacob spreekt getuigen van aanzien, van macht, ja van koninklijke waardigheid. De scepter zal niet van Jehuda wijken, de scepter het teken van koninklijke waardigheid. Maar het Hebreeuwse woord shevet wordt in Micha 7 vers 14 ook vertaald als herderstaf. Ontegenzeggelijk verwijzen deze woorden naar de latere koning David, de koning die uit de stam Jehuda is voortgekomen, naar Slomo, die zich als de koninklijke leeuw had neergelegd in zijn rijk van vrede. Maar alle woorden verwijzen ook naar de grote zoon, de opvolger van koning David, die voor eeuwig zijn troon zal bezitten en zal regeren over Israël. Niet alleen in het laatste der dagen, in het Messiaanse vrederijk, maar voor eeuwig. Mashiach Yeshua, die ook genoemd wordt de leeuw van Jehuda, die zichzelf ook de goede herder noemt. Yeshua, die rijdend op een ezelsveulen als een koning in Jeruzalem werd onthaald. Mashiach Yeshua, waarvan in Openbaring 19 vers 13 ook wordt geschreven, dat hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, wiens naam luidt het woord van God. Zebulun, zijn naam betekent woonplaats, zal wonen aan de zeekust, daar waar de schepen zijn. Hij zal gericht zijn op Sidon. Sidon, in de tijd een grote havenstad waar schepen naar land kwamen om handel te drijven. Dat is waar Zebulun voor staat. Handel drijven met volken over zee. Geestelijk gezien staat het voor het Israël dat zich gaat begeven onder de vreemde volken. De zee gezien als beeld van de volkeren. In die zin duidt het op de diaspora, de verstrooiing van Israël onder de volken die voortduurt tot op de huidige dag. Yisachar naam betekent loon of huur. Hij ligt als een pak ezel tussen twee lasten. Rabbijnen hebben dit geïnterpreteerd als dat deel van Israël dat zich bezighoudt met de studie van de Torah. Het juk als beeld van de Torah-studie die het op zich genomen heeft. Andere uitleggers zagen in de woorden, een ezel die ligt tussen twee lasten, het volk Israël dat weigerde Gods juk te aanvaarden, maar wel het juk van de volken aannamen. In de woorden die over de beide zonen werden uitgesproken, zag men een beeld van het Israël dat niet leeft vanuit de Messias. De naam Dan betekent rechter. Veel rabbijnen zien in Dan een verwijzing naar de rechter Shimshon, de laatste rechter die Israël leidde voordat Samuel, ofwel Shemuel, leider van het volk werd. Shemuel wordt niet gerekend tot de rechters, maar tot de profeten. Shimshon was afkomstig uit de stam Dan. Andere uitleggers zien in de woorden van Jacob over Dan een verwijzing naar de valse Messias die komen gaat. Ze wijzen onder andere op Leviticus 24 vers 11, waar de zoon van een Israëlitische vrouw uit de stam Dan de heilige naam lasterde. Hij werd daarom gestenigd. Ook verwijzen zij naar Richteren 18, een verhaal van een grote groep mannen uit de stam Dan, die een stad innamen en daar gingen wonen. Ze vestigden daar een afgodendienst met hun eigen valse priesters, een zonde die voortduurde tot op de dag dat het land in ballingschap werd weggevoerd. Aldus is Dan een beeld van een valse rechter, een die zich voordoet als een rechtvaardige leider, maar die het volk misleidt, die zich gedraagt als een slang die het paard in de hielen bijt. Die doet sterk denken aan de slang in de hof, die de vrouw misleidde, waarvan de eeuwige heeft gezegd dat hij, de slang, van het zaad van de vrouw de hiel zal vermorzelen. Profetisch gezien wordt hiermee de Messias bedoeld. In de Gematria, de rabbinale getallenleer, is er een overeenkomst tussen het woord Nagash, het Hebreeuwse woord voor slang, en het woord Messias. Ze vormen beiden het getal 358. Zo is de slang een beeld van hem die zich als Messias zal voordoen, maar die op bedriegelijke wijze het volk zal misleiden. In het boek Openbaring doet hij zich voor als de valse profeet die het volk misleidt en hen beweegt tot aanbidding van het beest. Is het hierom dat Jacob vervolgens die merkwaardige uitroep doet in vers 18, op uw zaligheid wacht ik, eeuwige? Het woord op uw zaligheid is trouwens een onjuiste vertaling van het Hebreeuwse woord li shuatcha. Yeshua, of in de langere vorm Yeshuata, betekent hulp, redding. De naam Jehoshua, oftewel de verkorte vorm ervan Yeshua, is daarvan afgeleid. Jacob riep uit, op uw redding wacht ik, eeuwige. Is dit de uitroep van het gelovige overblijfsel van Israël? Het ware Israël dat tijdens verdrukkingen en vervolgingen het machteloos uitroept naar de eeuwige, op uw redding wacht ik, eeuwige? Ziet de stervende Jacob, wiens geestes oog helderder ziet dan ooit daarvoor, op de grote verschrikkingen die zijn volk te wachten staan in het laatste der dagen? Als de Nagash, de slang die ook de draak is, het voortbestaan van zijn volk bedreigt en op bedriegelijke wijze tot de ondergang probeert te brengen? Profetisch gezien markeert deze uitroep een kentering in het bestaan van Israël. We mogen dit zien in de woorden die Jacob richt tot de volgende zonen. In vers 19 lezen we over Gad. Een bende zal hem aanvallen, maar hij zal hen op de hielen zitten. De naam Gad betekent ook bende. Het op de hielen zitten betekent dat hij de aanvallers zal achtervolgen en overwinnen. Het staat voor het volk Israël dat er alle eeuwen heen onder vele rechters, maar ook onder de koningen, met koning David voorop, vele overwinningen heeft behaald. Maar ook in onze tijd, in de geschiedenis van de herstelde natie Israël, hebben we gezien hoe Israël herhaaldelijk verraderlijk werd aangevallen, waarop het de overwinning wist te behalen en de vijand letterlijk op de hielen zat. Asher betekent gelukkig. Het verwijst naar de overvloed van zegen die Israël te wachten staat. Zijn brood zal vet zijn, staat er in de Statenvertaling. Vet is een vertaling van het Hebreeuwse woord shemena, wat komt van het woord shemen, dat olie betekent. Een verwijzing hiernaar vinden we in Deuteronomium 33 vers 24, waar staat dat Asher zijn voet in olie zal dompelen. Ik heb in een eerdere uitzending verwezen naar de bodemschatten, olie en gas, die in Israëls bodem gevonden zijn. Maar het kan ook verwijzen naar de vele olijfboomgaarden die in Israël geplant worden, als beeld van rijkdom. Shemen, olie, is trouwens ook weer een verwijzing naar de gezalfde, de Messias. De koninklijke lekkernijen zijn daar ook een beeld van. Het roept een beeld op van het bruiloftsmaal als de Messias, de grote koning, zal terugkeren tot zijn volk en voor hen, maar ook voor ons gelovigen in Yeshua, een bruiloftsmaal zal aanrichten, een tafel overladen met koninklijke lekkernijen. Naftali is een losgelaten hinde. De naam Naftali betekent worsteling. In combinatie met de woorden losgelaten hinde zou het kunnen duiden op een worsteling om los te komen van het juk van zonde en verdrukking. Ware vrijheid kan alleen maar verkregen worden door de Messias. De schone woorden hebben de rabbijnen ook tot verschillende uitspraken gebracht. In de Targum worden ze uitgelegd als woorden van lofprijzing en dankzegging voor het lot van Israël. Een midras verwijst naar de slag tegen Sisera, waar de mannen van de stam Naftali, onder leiding van Barak en Deborah, bereidwillig waren om het gevecht aan te gaan. In het Hebreeuws staat er Imre Shofer. Het woord Shofer bestaat uit dezelfde wortels als het woord Shofar, bezuin. Je zou ook kunnen vertalen, hij laat woorden horen die klinken als de bezuin. De bezuin die elk jaar weer geblazen wordt als oproep tot inkeer en verootmoediging bij het begin van het nieuwe jaar Rosh Hashanah. Maar het kan ook verwijzen naar de laatste, de grote bezuin, die geblazen wordt als de Messias terug zal keren naar zijn land en zijn volk, naar zijn stad Jeruzalem. Zo kunnen de schone woorden, de Imre Shofer, verwijzen naar de tijd van vrede en gerechtigheid, die hij, de koning der koningen, over de ganse aarde zal brengen. Onecho Na Hashem Eloikai Veloikei Avoisai Moide Ani Lefonecho Ma Hashem Eloikai Veloikei Avoisai Malko Lachesed Asher Osiso Imodi Asherat osi lasoisi mimi lasoisi mimi vim kol benei veisi vim kol beri yoisecho benei veriisi Hashem Eloikai Veloikei Avoisai Malko Chesed Asher Osiso Yimodi V'Asherat Osi Lasoisi Mi Lasoisi Mi V'im Kol B'nei Ve'isi V'im Kol B'ri Ten slotte richt Jacob het woord tot de zonen van zijn geliefde vrouw Rachel, Jozef en Benjamin. Jozef, die evenals Jehuda een type is van de Messias die door de rabbijnen, vooral die uit de tijd dat Yeshua op aarde was, genoemd werd Messias ben Jozef, Messias zoon van Jozef. Hierbij wezen zij vooral op het leidende karakter van deze Messias. In eerdere uitzendingen is er al op gewezen hoeveel de levensgeschiedenis van Jozef heen wijst naar het lijden van Yeshua. Kijken we naar de woorden die Jacob tot zijn zoon richt, dan springen daar ook weer bijzondere woorden uit. Jozef is een vruchtbare boom, spreekt hij. In het Hebreeuws staat er Ben Porat Jozef. Rabbi Rashbam vertaalde dit met Jozef is een vruchtbare wijnstok. Die doet ons meteen denken aan het beeld dat Yeshua van zichzelf voorstelde als de ware wijnstok. Rashi vertaalde met, Jozef is een barmhartige, een genaderijke zoon. Ben betekent de zoon, porat betekent vruchtbaar. Maar Rashi maakte hier dus genaderijk van. Hij dacht zeker ook aan Jozef als beeld van de Mashiach. Met de boogschutters worden de uitleggers gewezen naar de broers van Jozef die hem uit de weg wilden ruimen. Volgens Rashi waren de woorden die ze tegen hem uitspraken zo scherp als pijlen. Anderen brengen de boogschutters in verband met de wijnschenker die hem 2 jaar liet zitten, voor hij hem onder de aandacht van de farao bracht, en met Potifera die hem zo verraderlijk in de gevangenis deed belanden. Vers 24 leest, maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de machtige van Jacob. Ondanks alle ellende waarin Jozef door toedoen van zijn broers en anderen terecht was gekomen, bleef hij overeind. Zijn geest, zijn gemoed bleef sterk en soepel. Hij wist zich steeds aan te passen en zijn lot in handen van de machtige God van Jacob te leggen. Daarom staat er in vers 25, is hij de herder, de rots van Israël. Gaat het hier nu over de Almachtige van Jacob of over de Messias, zoon van Jozef? Ik denk beide. Ten slotte zijn de vader en de zoon één. En dan worden alle mogelijke zegeningen over Jozef uitgesproken. Ze zullen zijn op zijn hoofd, op de schedel of kruin van de vorst of gewijde onder zijn broers. Het woord nazir betekent vorst of voornaam persoon. Maar ook iemand die zich door een gelofte aan de eeuwige heeft gewijd, een nazireer. En dat is feitelijk wat Jozef ten opzichte van zijn broers is geweest. Zijn leven is in alle opzichten geheel aan God gewijd geweest. Maar er is nog een type van de Messias te onderscheiden. Benjamin. Zijn naam betekent zoon van mijn rechterhand. En daarmee is ook Benjamin een type van de Messias. Want de Messias is de zoon die gezeten is aan de rechterhand van de Vader, van waar hij als koning naar de aarde zal komen. En hij zal komen om te regeren en te oordelen. Dat is een beeld van de Messias dat onder de meeste gelovigen niet populair is. We zien Yeshua graag zoals hij meestal is afgebeeld. Een vriendelijke man met een open, vriendelijk gezicht. Zorgzaam, genezend, helend en goeddoend onder de mensen. Die kinderen omarmt en zich bekommert om de armen en misdeelden in de maatschappij. En dat is allemaal waar. Maar de evangeliën, en vooral het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring, laten ook een ander beeld zien van de Messias, de komende koning. Jacob zegt over Benjamin: Benjamin is een verscheurende wolf. 'S morgens verslindt hij zijn prooi en 's avonds deelt hij buit uit. Een heel duidelijk beeld van Benjamin als optredende rechter krijgen we van Mordechai. Een afstammeling van Benjamin die ervoor zorgt dat de prooi van Haman, de Amalekiet, namelijk het gehele volk Israël, uit zijn hand ontrukt wordt en van de vernietiging wordt gevrijwaard. Waarna de verraderlijke nazaat van Edom wordt veroordeeld en hij en zijn nageslacht worden gedood. De grote zoon Yeshua komt van de rechterhand van de vader om te oordelen. Hiervan kunnen we lezen in Matityahu, Matthäus 25, vanaf vers 31. En wie gaat hij oordelen? Al de volken. Let erop, er staat niet mensen, individuen, maar volken. Als er in de Bijbel staat de volken, dan wordt daarmee meestal de volkeren bedoeld, onderscheiden van Israël. En dan scheidt hij de rechtvaardigen van de onrechtvaardigen, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Hij beloont de rechtvaardigen om hun zorg en gastvrijheid. Voor wie zorgden zij? Voor de minste van mijn broeders, zegt Yeshua dan. Want als je dat voor de minste van mijn broeders hebt gedaan, dan heb je het voor mij gedaan. En dan spreekt hij tot de onrechtvaardigen en verwijt hen dat zij ongastvrij voor hem zijn geweest en hem totaal verwaarloosd hebben. En als de onrechtvaardigen verbaasd antwoorden wanneer dat zij dat niet hebben gedaan, dan antwoordt hij hen: omdat jullie dat niet voor de minste van mijn broeders gedaan hebben. Maar wie zijn nu die broeders? Is dat een medemens? De naaste, zoals in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? Of is dat de medegelovige in Christus? Onze broeders en zusters in de gemeente, hetzij plaatselijk, hetzij wereldwijd. Of bedoelt Yeshua hier juist zijn Joodse broeders en zusters? Zijn broeders en zusters die deel uitmaken van het volk Israël. Ik denk dat wij als leerlingen, als navolgers van Yeshua, zorg hebben te dragen voor onze naasten en zeker voor onze medegelovigen. Maar wat als het laatste helemaal waar is, als hij vooral Israël bedoelt met zijn broeders? Hoe hebben de volkeren zich gedragen tegenover Israël door alle eeuwen heen? In de middeleeuwen, in de Tweede Wereldoorlog. En hoe gedragen de volkeren zich tegenover Israël in onze tijd? Hoe gedragen de volkeren, verenigd in de Verenigde Naties, zich tegenover Israël in deze dagen? Hoe gedraagt ons Nederlandse volk zich op dit moment tegenover Israël? Hoe gedragen wij als volk ons tegenover de Joodse medemens? Misschien is het goed om in onze gebedstijd de komende tijd daar aandacht aan te besteden en te bidden voor een rechtvaardige houding van de volkeren en vooral van ons volk ten opzichte van Israël. Ik wens u een goed en rustig weekend. Shabbat shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël.

Cry out for thee, O show us favor and honor. No good thing will you withhold from him who walks with you. Almighty One, blessed is the man who trusts in you. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nesting place where she may feed her young. A place near your altar they choose to dwell. Mercy, O Lord our God, upon your people, Israel. Have mercy, O Lord, upon your city, Jerusalem, upon Zion, the dwelling place of your glory, and upon the kingdom of the house of David, your anointed, and upon your great and holy temple, upon which your name is called. When the Lord turned back the captivity of Zion, we were as those who dreamed. Then our mouths were filled with laughter, and our tongues with gladness. The Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, and we are happy. Rachem Adonai Eloheinu al Yisrael. Amecha Rachem Adonai al Yerecha Yerushalayim ve'al Tzion Mishkan Kvodeh Malchut Malchut Beit David Mishichecha Ve'al Habayit Hagadol Ve'akadosh Shenikra Shimcha Adonai et Shivat Zion Hayinu kecholim Az yimale tzchok minu Rachem Adonai Eloheinu Al Yisrael Amecha Rachem Adonai Al Yerecha Yerushalayim Kvodecha Malchut Beit David Mishichecha Ve'al Habayit Hagadol Ve'hakadosh Shenikra and keep you, may the Lord radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Spoorbeheerder ProRail heeft 3 kleine spoorgoederenvervoerders oneerlijk behandeld bij de sluiting van de Moerdijkspoorbrug. Dat oordeelt de autoriteit Consument en Markt. De Moerdijkbrug moest tussen 13 en 15 april dicht voor het spoorverkeer wegens reparatiewerkzaamheden. De bedrijven kunnen op basis van het oordeel van de ACM een schade